الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین، اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ چل رہا ہے جس کا نام ذوالقعدہ ہے یا جسے ذوالقعدہ کہتے ہیں. اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور اس مہینے سے جڑی ہوئی ہماری بہت سی تاریخ بھی. ذوالقعدہ کو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں شمار کرایا ہے جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے احترام والا مہینہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یقیناً مہینوں کی جو گنتی ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو اللہ کے کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہاں محفوظ ہے. اور یہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں وہ آج سے نہیں ہے. یوم خلق السماوات والارض اس دن سے ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. یعنی یہ رہتی دنیا، جس وقت سے دنیا قائم ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد جو ہے، گنتی جو ہے، وہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آگے کہ منہا اربعۃ حرم. سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلے کہ وہ 12 مہینے کیا کیا ہیں. اسلامی کیلنڈر کے جو 12 مہینے ہمارے، ہم میں سے بہت سے مسلمان بھائی ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کو ان 12 مہینوں کے نام نہیں معلوم. ایک جو کیلنڈر یہ ہوتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ تو ہو گیا پہلے اس کو جولین کیلنڈر کہتے تھے، یہ اس کے بعد اس میں کچھ چینجنگ ہوا ہے، اس کے بعد اس کا نام ہے گریگورین کیلنڈر. اس کے بعد جو ہمارا اسلامی جو کیلنڈر ہے جس کے حساب سے ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجری کیلنڈر کہتے ہیں، اس کو ہجری سال کہتے ہیں. سن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت کا جو کام سونپا گیا، اس کے بعد 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مکرمہ میں رہے. وہاں پر کفار مکہ، جو مکہ کے کافر لوگ تھے، جو غیر مسلم تھے، ان کے ظلم سہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا رخ کیا. تو اس وقت سے جو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا ارادہ کیا، وہاں سفر کر کے چلے گئے، تو اس وقت سے ہمارے کیلنڈر کا کی شروعات ہوتی ہے. ہمارے کیلنڈر جو ابھی ہمارے کیلنڈر کا ہمارا سال کون سا چل رہا ہے, 1446 ہجری چل رہا ہے اس وقت, 1446 ہجری. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تو اس وقت سے لے کے اب تک 1446 سال ہو چکے ہیں. تو یہ ہو گیا ہجری کیلنڈر, کس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوا. ہجری کیلنڈر کے مہینے جو ہوتے ہیں ان کے کیا کیا نام ہیں. وہاں جو گریگورین کیلنڈر ہے اس کی شروعات تو ہوتی ہے جنوری سے, ختم ہوتی ہے دسمبر پر. ہجری کیلنڈر میں کیا ہوتا ہے, کیا رمضان سے سال شروع ہوتا ہے یا ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوگا ہمارے بہت سے بھائیوں کو, بہت سے بزرگوں کو. ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم سے ہوتا ہے, نام ہے محرم الحرام, صفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, شوال المکرم, ذو القعدہ, ذو الحجہ. بہت سے لوگوں نے تو زندگی میں نام بھی نہیں سنا ہوگا. یہ میں وہ اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ان کو شرم دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آر دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں اپنے جو ہجری سال ہیں ان کے مہینوں کے نام ہم نے نہیں سنے ہوں گے, تو افسوس کی بات ہے کہ نہیں, ہمیں معلوم کرنا چاہیے. جیسے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا, نالج جو دین کا علم ہے اس کو حاصل کرنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے, کم سے کم ہم مسلمان ہیں, ہماری پہچان کیا ہے, ہجری کیلنڈر ہے, تو اس کے مہینوں کے نام بھی جاننا ہم پر فرض ہے. ہمیں ان کا کیلنڈر اگر مہینوں کے نام نہیں معلوم تو ہم کیسے مسلمان ہیں. تو انہی مہینوں میں کچھ مہینے, یہ تو ہو گئے 12 مہینے ہوتے ہیں, یہ معلوم ہو گیا. اسلامی کیلنڈر میں بھی مہینے 12 ہوتے ہیں, جس طریقے سے جنوری فروری سے لے کے 12 مہینے ہوتے ہیں, اسلامی مہینے بھی جو ہوتے ہیں وہ 12 ہوتے ہیں. اور یہ مہینے 12 کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں کہا کہ اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ مہینے جو ہیں وہ 12 ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا, احترام والا مہینہ. ان مہینوں کی عظمت بڑی ہوئی ہے. رمضان المبارک کو چھوڑ دینے کے بعد بھی اور 4 مہینے ایسے ہیں, وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہی مہینہ جو چل رہا ہے, ذو القعدہ, ذو الحجہ, محرم, اور آخری جو ذو الجمادی الاخری اور شعبان سے پہلے کا جو مہینہ ہے رجب المرجب, جس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان. اللہ کے نبی رمضان کی تیاری رجب سے کرتے تھے, رجب سے کرتے تھے. یہ رجب چوتھا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا. تو یہ جو 4 مہینے ہیں, ذو القعدہ, ذو الحجہ, محرم اور رجب, یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے ان کو اربعۃ الحرم کہا ہے. اربعۃ الحرم, 4 عظمت والے, احترام والے, حرمت والے مہینے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا قرآن میں, ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہراً فی 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. پھر اللہ تعالی نے کہا ذلک الدین القیم, یہ جو مہینوں کی تعداد 12 بتائی گئی ہے اور یہ بھی جو بتایا گیا ہے کہ ان میں حرمت والے, احترام والے مہینے 4 ہیں, یہ ذلک الدین القیم, یہی درست راستہ ہے. کیوں؟ کفار مکہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی جو تھے, زمانۂ جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے, کفار کیا کرتے تھے, چینجنگ کرتے رہتے تھے, کبھی 12 ہو جاتے تھے, کبھی اور بڑھا دیتے تھے مہینوں کی تعداد, کسی سال جو ہے 12 مہینے, کسی سال 12 سے بڑھ گئے, ایسا بھی ہوتا تھا. تو اللہ نے مقرر کر دیا کہ 12 ہی مہینے ہیں. اور پھر دوسرا, وہ لوگ کہتے تھے کہ جو عزت والے, حرمت والے مہینے ہیں وہ ان چار کو نہیں مانتے تھے, وہ کبھی بڑھا دیتے تھے کبھی گھٹا دیتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے کسی سال, اس طرح ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا منہا اربعۃ الحرم, کہ عزت حرمت والے مہینے چار ہیں, اور وہ کون سے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کہ وہ اس میں سے پہلا مہینہ یہی مہینہ ہے جو ذوالحجہ, جو حج والا قربانی کا جو مہینہ آنے والا ہے, اس سے پہلے والا مہینہ جو ہے گیارہواں مہینہ, اس کا نام ہے ذوالقعدہ. ذوالقعدہ کہتے ہیں بیٹھنے والا مہینہ. کیوں؟ اسلام کے آنے سے پہلے اس مہینے میں کفار غیر مسلم نان مسلم بھی جنگ لڑائی جھگڑا اس کو پسند نہیں کرتے تھے. لڑائی بھی چل رہی ہوتی تھی تو بند کر کے اپنے باپ کا بدل خون کا بدلہ بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے اس مہینے میں, اور بیٹھ جاتے تھے گھر میں, حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے. تو اسلام میں بھی اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا, لیکن اس میں جب لڑائی کو تو ختم نہیں کیا گیا لیکن اس کے احترام والا مہینہ قرار دیا گیا, اس کا عزت کرنا ضروری ہے, اس میں گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ ان چار مہینوں میں یعنی ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, ان چار مہینوں میں اپنے آپ کا نقصان مت کرنا, اپنے اوپر ظلم مت کرنا, گناہ کر کے. خاص طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا ان چار مہینوں میں. اور یہ جو ظلم مت کرنا, کیوں؟ یہ جو کفار لوگ جو مہینے کی تعداد کچھ اور گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں یہ مت کرنا, اور جو وہ لوگ چار مہینوں اس کے علاوہ جو ہے کبھی اس میں کمی بیشی کرتے رہتے ہیں وہ بھی مت کرنا, اگر کرو گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے. اور دوسرا اس آیت سے مفہوم یہ بھی نکلتا ہے, مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. اور پھر اس مہینے کی فضیلت بہت ہے, اس مہینے کی فضیلت بہت ہے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چار مہینے حرمت والے بنائے ہیں, احترام والے جو مہینے بنائے ہیں, ان میں سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے کتنے مہینے بنائے ہیں. پہلے زمانے میں تو حج 10 دن, آج کل 10-15 دن میں بھی حج ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت سفر کر کے لوگ جاتے تھے, پانی جہاز میں جاتے تھے, کوئی خشکی کا سفر کر کے گھوڑے اونٹ میں جاتے تھے, کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے. تو اللہ نے اسلام میں حج کے جو مہینے بنائے ہیں وہ ہیں 3, اشہر حج, اشہر معلومات. قرآن میں کہا کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ ولی الحج اشہر معلومات, حج کے متعین مہینے ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ شوال, عید کے رمضان کے بعد والا جو مہینہ ہے, عید کے دن سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے شوال, یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذوالقعدہ, اور پھر ذوالحجہ جو قربانی کا مہینہ ہے. ان یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں. حج کے تیاری کرتا ہے 2 مہینے میں آدمی, اور تیسرے مہینے میں آدمی 10 دن میں حج ادا کرتا ہے. تو یہ اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے, حج کا دوسرا مہینہ ہے ذوالقعدہ. اور پھر اس مہینے کی فضیلت اور بھی ہے, وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے. کتنے عمرے کیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے. عمرہ جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ حج تو جانتے ہیں جو ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے, اور عمرہ کیا ہوتا ہے؟ حج کے علاوہ اگر کوئی اللہ کے گھر کو دیکھنے جاتا ہے, وہاں طواف کرتا ہے, اور جو مخصوص خاص خاص عمل ہے ان کو انجام دیتا ہے, تو اس کو کسی کو عمرہ کہتے ہیں. روزہ نبی روزہ اطہر پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا دیدار کرتا ہے, اسی کو عمرہ کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عمرہ کیا ہے, وہ 4 عمرے کیے ہیں. جس کی کتابوں میں راجع قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں, اور چاروں میں سے 3 عمرے جو ہیں اسی مہینے میں کیے ہیں. ذوالقعدہ کا جو مہینہ چل رہا ہے اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے کیے ہیں, اور چوتھا جو عمرہ تھا اس کا سفر بھی, ٹریول بھی شروع اسی مہینے میں کیا تھا. اور جا کے 4 ذوالحجہ, اس کے بعد والا جو مہینہ ہے جو قربانی کا مہینہ, اس کے 4 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا, ختم کیا تھا. تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے جو کیے ہیں سارے اسی مہینے میں کیے. اس مہینے کی کتنی فضیلت بڑھ گئی. اور پھر اور ایک تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ اس سے جڑا ہوا ہے ہمارے اسلامی ہسٹری اسلامک ہسٹری کا ایک بہت بڑا واقعہ اس تاریخ اس مہینے سے جڑا ہوا ہے. وہ کیا ہے دیکھیے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 13 نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ گئے ہیں, وہاں سے جو سال کا گنتی شروع ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہجری سال. لیکن اس سے پہلے جو 13 سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ہیں تو ان سالوں کو ہم بولتے ہیں نبوی سال. نبوی سال کہتے ہیں جی, مکہ میں جو 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اس کو نبوی سال بولتے ہیں. تو نبوی سال جو تھے ان 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزارے بہت دکھ تکلیف جھیل کر مکہ چلے, مکہ چھوڑ کے اپنے وطن کو چھوڑ کے اپنے باپ دادا کا وطن چھوڑ کے چلے گئے مدینہ. مدینہ کا نام اس وقت یثرب تھا, وہ پھر اس کا نام مدینہ پڑا اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آباد ہو گئے. لیکن جو لوگ مکہ کے رہنے والے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رہنے والے تھے, تو ان کے دل میں بار بار درد اٹھتا تھا, یاد آتا تھا اپنا وطن, اپنا وطن یاد آتا تھا کہ ہم جائیں مکہ کو دیکھیں, اللہ کے گھر کی ہم اللہ کے گھر کی کو آنکھوں سے دیکھیں, اس کے طواف کریں, عمرہ کریں, حج کریں, یہ سب ان کو شوق پیدا ہوتا تھا. ایک بات میں یہ بتاتا چلوں, یہ جو حج عمرہ کا جو عمل ہے یہ آج سے صرف اسلام میں نہیں ہو رہا ہے, حضرت شروع سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, اور اس سے پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ کعبہ ہے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبہ تھا, کعبہ ختم ہو گیا تھا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا, پھر اس میں بھی بہت سی چینجنگ ہوتی رہی ہیں, اس کی مرمت ہوتی رہی ہے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے صحابہ کو بار بار یاد آتا تھا مکہ مکرمہ کا. جب یاد آتی تھی مکہ مکرمہ کی یاد آتی تھی تو سب اللہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہتھیار وتیار ڈالے ہوئے سکون کے ساتھ امن کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا, خواب بیان کیا ان سے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, اور نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے, نبی کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے, کوئی شیطانی خواب نہیں ہو سکتا, سچا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے نبی کا خواب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کیا, اور بالکل بھی لڑنے جھگڑنے کا ارادہ نہیں تھا, جہاد کا اور جنگ کا بالکل ارادہ نہیں تھا, سوچا کہ جا کے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے, عمرہ کریں گے, حج کریں گے سوچے تھے. لیکن کیا ہوا, مکہ سے پہلے ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احرام باندھ لیا سب کے ساتھ, پھر مکہ سے کچھ میل پہلے ایک جگہ ہے, کنواں ہے جس کا نام حدیبیہ ہے, اس کنویں کا نام حدیبیہ ہے, اس لیے اس کنویں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہی تھے کہ مکہ سے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں بہت بڑے صحابی بنے اسلام لے آ کے مسلمان ہو گئے, وہ 200 سوار لے کے آ گئے کہ ہم لوگ آپ کو مکہ میں گھسنے نہیں دیں گے. وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں جہاد کرنے آئے ہیں, جنگ کرنے آئے ہیں ہم لوگ کے ساتھ, اور وہ لوگ غصہ بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مدینہ چلے گئے تھے سب مکہ کے بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ جا کے مسلمان ہو جاتے تھے, تو وہ لوگ بہت غصہ تھا مسلمانوں پر, ان کو بہت زیادہ غصہ تھا, تو وہ لوگ بولے کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے ہی نہیں دیں. پھر کیا ہوا, پھر بہت زیادہ ادھر سے آدمی ادھر گیا, ادھر سے ادھر آدمی آیا, بات چیت چلتی رہی, چیمی گوئیاں گلن ترانی ہوتی رہی آپس میں, بہت زیادہ ہونے کے بعد جا کے سمجھوتا ہوا, شانتی سمجھوتا جس کا نام صلح حدیبیہ رکھ پڑا. وہ حدیبیہ کنویں پر چونکہ یہ سمجھوتا ہوا تھا شانتی سمجھوتا, اس لیے اس شانتی سمجھوتا کا نام پڑ گیا صلح حدیبیہ, اردو میں صلح حدیبیہ کہتے ہیں اسے. تو اس میں ہوا کیا تھا, جو صحابہ تھے ان کو بھی, جو کفار مکہ تھے انہوں نے جو شانتی سمجھوتا پر جو راضی ہوئے ہیں وہ بہت کٹھن, مطلب وہ بہت سخت شرط رکھ دیے تھے, ٹرم جو ہے ان کے بہت سخت تھے. وہ کیا تھا, کفار مکہ نے کہا کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کر سکتے, سب سے پہلی بات اس سال نہیں کر سکتے, اگلے دن بھی آئیں گے تو صرف 3 دن رہ کے چلے جائیں گے, اور پھر کوئی بھی مسلمان اگر مکہ آ گیا مدینہ سے تو مکہ سے ہم لوگ اس کو واپس بھیجیں گے نہیں، اگر کوئی مکہ سے مدینہ چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ بہت مطلب دب کے شانتی سمجھوتا کر رہا ہوا، سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو بے عزتی ہے، مطلب کیسا شانتی سمجھوتا جو ہوا وہ کیسا ہوا کہ مسلمانوں کو یہ جھک کے مطلب ماننا پڑ رہا ہے سب کچھ۔ تو بہت سارے صحابہ جو ہیں اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے خاموش رہ گئے، اللہ کے نبی کو پتہ تھا، اللہ کا حکم تھا، تو وہ سب شانتی سمجھوتا وہ کر لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ جو ہے نا ناراض بھی ہوئے، مطلب غصہ تھا کہ یہ کیسا شانتی سمجھوتا ہے، اس میں مسلمان ہی خالی جھک جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ بول، انہوں نے کچھ کہہ بھی دیا تھا سب، لیکن بعد میں ان کو زندگی بھر اس کا پچھتاوا رہا۔ پھر کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، قرآن پاک میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ جو شانتی سمجھوتا تھا یہ زیادہ دن تک چلا نہیں، 10 سال کے لیے سمجھوتا ہوا تھا، لیکن 2 سے 2.5 سال کے اندر مکہ کے جو کفار تھے وہی لوگ توڑ دیے، وہ لوگ خود شرط مان نہیں پائے اور یہ سمجھوتا ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری یہ ذی القعدہ کے موقع پر اسی مہینے میں آئے تھے مکہ اور یہ شانتی سمجھوتا ہوا تھا، پھر اس کے 2 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے مکے پر فتح عطا کی، مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کی جیت ہو گئی بغیر لڑے۔ کیا ہوا، جب صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 صحابہ کے ساتھ آئے تھے، پھر 2 سال کے بعد جب آئے ہیں مکہ 10,000 صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، جب کوئی لڑائی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھی، توازو کا حال دیکھیے، ان کی عاجزی، ان کی ساری، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اس کے اندر بالکل بھی تکبر نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، مکہ پر فتح ہو گیا اور اونٹنی پر سر جھکا ہوا تھا، بالکل سر جھکا ہوا تھا، اور جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں ہے اس کو امن پناہ، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، بخشتا ہوں اس کی جان، جو کوئی فلاں گھر میں رہ جائے اس کو بخشتا ہوں، اس طرح کر کے کسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے بدلہ نہیں لیا۔ جو خانہ کعبہ میں جو 360 موتی رکھے تھے بس اس کو توڑ دیا، اور پھر شانتی کے ساتھ صحابہ نے حج کیا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، حجۃ الوداع، اس وہ حج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر چلے گئے مکہ سے۔ تو یہ جو حدیبیہ جو شانتی سمجھوتا ہوا تھا وہ اسی مہینے میں ہوا تھا، اور اس سے ہم سب کو میسج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے۔ کیا پیغام ملتا ہے، کئی سارے پیغام ملتے ہیں ہمیں، ایک تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، کبھی کبھی جو ہے آدمی تھوڑا دب کے سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن بعد میں یہ کسی بڑے کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں کے ساتھ حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی سب ستاتے ہیں، ہر طرف سے ٹارگٹ بناتے ہیں، فلمیں بنائیں گے تو مسلمانوں کو نگیٹو کر کے دکھائیں گے، جتنا بہت سے مسلمان ہیں برا کام کرتے ہیں لیکن جتنا دکھاتے ہیں اتنا نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں لیکن دکھاتا ہے کہ سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ہم اس حساب سے ہم لوگ مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور کیا ہر جگہ جو ہے ماب لنچنگ ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے عزت کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ، ان کے دھرم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس مہینے میں جو یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر صبر سے، امن سے، شانتی سے کام لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کریں، ہمیں ظلم کو صرف سہنا بھی نہیں ہے لیکن حکمت کا دامن جو ہے، عقل مندی کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، ہوش نہیں کھونا ہے جوش میں۔ اس لیے اس طرح کے واقعات میں، اس طرح کے ماحول میں ہمیں کس طرح جینا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، اس کا سبب اس سے ملتا ہے۔ دیکھیے ساری دنیا میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، لیکن کل مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں، کوئی مسلک کے جھگڑے میں پڑا ہوا ہے کہ فلاں مسلمان نہیں ہے، فلاں مسلمان ہیں، فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، اسی جھگڑوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. جھگڑا نہیں کرنا، جو بھی حالت میں اسے رہنا چاہیے، لیکن سب مسلمان بھائی ہیں. ایک جیسے لکڑی کا گٹھر جو ہوتا ہے، ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اگر لکڑی کا گٹھر کو الگ الگ لکڑی کو اگر توڑا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے آسانی سے، لیکن لکڑی کو اگر گٹھر باندھ دیا جائے تو اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اتحاد. اس مہینے سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ میسج ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر جو اتحاد کو پیدا کریں. آپس میں اگر مسلمان بھائیوں تو دور کی بات، ماں باپ، بچہ اور اولاد اور والدین، ماں باپ، ان میں اگر کوئی جھگڑا ہے تو آپس میں جھگڑے کو ختم کر دیں. اور اگر بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے شانتی سے سمجھوتا کریں، ایک دوسرے سے دل صاف کر دیں. یہ مہینہ جو ہے رشتوں کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے بلا شکوہ دور کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر کسی نے کسی بھائی کو کسی بھائی سے تکلیف پہنچ گئی ہو تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، کسی بھی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند کرنا حرام ہے. کسی بھی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے، دینی تکلیف نہیں، دنیاوی تکلیف کی وجہ سے کوئی بات تکلیف پہنچ گئی، دل کو لگ گیا اور ہم کسی اپنے بھائی سے بات چیت بند کر لی، تو اس کو ہم ختم کر لیں. 3 دن سے زیادہ اگر ہم بات چیت بند کیے ہوئے ہیں تو ہم چاہے سوئے ہوئے ہوں چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، دونوں کے کھاتے میں جو ہے وہ گناہ لکھا جاتا ہے. نماز جو پڑھیں گے اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن ادھر الگ سے گناہ کا کام بھی چل رہا ہے. وہ سویا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، تب بھی گناہ ملے گا. وہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر نیکی بھی مل رہی ہے، ادھر جیسے ٹنکی میں پانی بھی بھر رہا ہے اور ادھر سے پانی نکل بھی رہا ہے، ویسے ہی ہو رہا ہے. تو آپس میں جو ہے اگر کسی مسلمان کو، کسی مسلمان بھائی کو ایک دوسرے سے بلا شکوا ہو، ایک دوسرے سے دلی رنجش ہو، تکلیف ہو، تو آپس میں صلح صفائی کرے. یہ مہینہ ہمیں اس کا پیغام دیتا ہے. دوسرا، اس مہینے میں ایک تو یہ بات ہو گئی، صبر کا مہینہ ہے. اپنے اندر جو ہے صبر کا مادہ پیدا کر، طبیعت کے خلاف، اپنے مزاج کے، ایگو کے خلاف کوئی بات اگر ہمیں ہمارے سامنے پیش آ جائے، فوراً ناراض ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، بلکہ صبر کر، تھوڑا سوچے سمجھے، وقت دے اپنے آپ کو، وہ سامنے والے کو بھی تھوڑا وقت دے. اس کے بعد یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے اپنے اندر صبر کی کوالٹی پیدا کرنا چاہیے. مسلمان ہر کوئی اچھا ہے، لیکن مسلمان کی اچھائی اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے. اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، صبر کی جو کوالٹی ہے مسلمان ہونے کی، جو حدیث میں آتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان عمل میں رہے، محفوظ رہے. کیا مطلب ہے؟ میں نے کئی سال پہلے ہمارے ہی گاؤں کے کسی کے زبان سے یہ سنا تھا کہ مولانا لوگ پتہ نہیں کیا بیان کرتے ہیں، مسلمان وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچے. تو میں نے موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی بھی کبھی موقع ملے گا تو میں اس حدیث کا مطلب بیان کروں گا. وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی ایک مسلمان، سچے پکے مسلمان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے، زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو زبان اور ہاتھ ہی ہے کیا بدن میں؟ بدن میں صرف زبان اور صرف ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن صرف زبان اور ہاتھ کا کیوں بیان کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے زبان سے شروعات ہوتی ہے، جھگڑے کی شروعات اور لڑائی جھگڑے کی شروعات جو ہے زبان سے ہوتی ہے. تو زبان اور لاسٹ میں ہوتا کیا ہے؟ ہاتھ پہ آتا ہے آدمی، ہاتھ پاؤں پہ. اس لیے زبان اور ہاتھ کو بول کے پورے بدن سے، یعنی کسی بھی عمل سے، ہمارے کسی بھی عمل سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک مسلمان کی کوالٹی ہے، سچا پکا مسلمان بنی. اس لیے اس مہینے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اس مہینے کی جو ہماری تاریخ ہے، ہسٹری، اس سے ہمیں یہ تاریخ، ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، لیسن لینا چاہیے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے, ایک مسلمان کی کیا کوالٹیز ہیں, ایک سچا پکا مسلمان کون ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے ایک حضور وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا صحابہ کے کیسے وہ تھے, ایک دوسرے جس کو ایثار کہتے ہیں, ایک دوسرے پر جان لٹا لینا ایک مسلمان کے اندر وہ کوالٹی ہو جاتا ہے. جیسے ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ہے ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ زخمی تھے اور پانی کے لیے تڑپ رہے تھے, تو ایک صحابی جو ہے پانی لے کر ایک صحابی کے پاس گئے, ان کی آخری سانس چل رہی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جب پانی پینے لگے تو دوسرا بھائی جو ہے زخمی ہے جو مسلمان تھا صحابی تھے وہ پانی چلانے لگے, تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سب عربی میں کہا تھا انہوں نے, ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اردو میں, عربی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے پانی کہا تو وہ لے کے گئے پانی ان کے پاس, بولے نہیں نہیں تم وہ بھلا بھائی کے پاس پانی لے. جب ان کے پاس گئے تیسرا جو ہے وہ بھی جو ہے پانی چلا رہا تھا, تو دوسرا بھائی نے کہا اس کے پاس لے جاؤ. جب اس طرح چار پانچ لوگ اس طرح کیے, چھ سات لوگ, جب پہلے والے کے پاس آئے تو وہ بھی ان کی روح برباد ہو چکی, دوسرے کے پاس گئے, مطلب سب چلے گئے دنیا سے. یہ ایثار تھا. اب اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے کہ اپنی جان کو ختم کر کے اپنی جان کے علاوہ, وہ تو ایثار تھا, کوئی ایک الگ چیز تھی, ان کے دل کی بات تھی, انہوں نے ایسا کیا. لیکن ایک مسلمان کم سے کم دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان تو نہ پہنچائے. آج کل ہمارے کیا ہوتا ہے, ایک مسلمان, بہت سے مسلمان, ہم تو چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ترقی کریں, وقت ہو چلا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب مسلمان بھائیوں کے اندر امن اور شانتی کا ماحول پیدا کرے اور ملک کے حالات کو بھی اچھا کر دے اور ہم سب مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.